Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Czesław śpiewa u... Na dzień dobry, dziś w budziku. 4:04, czas na naszą piosenkę dnia. Panie i panowie, Jack White. Door. And your friends won't see you

myszki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Karymski Klap i Kamyk jest to na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a na Dzień Dobry Trzy Szybkie. No i już pozamiatane, ciach, ciach, pan Jasiu. Wahadełko, jak zwykle na trasie Łódź-Grudziądz. Bez opadów, sucho można jechać, to pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo pan Władek atakuje dziś po podpisaniu listy obecności, atakuje Trzy Szybkie. No i się udało, brawo, SMS-owo. A pan Witek mailowo dziś raz, dwa, trzy, czy w piątek jestem u pana Budzika pierwszy. Brawo, brawo, jeszcze Zabrze, ale weekend na Podkarpaciu. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Z listy przebojów trójki Fisza, Madę Tworzywo i Justyna Święs utwór zatytułowany Ślady. Z miejsca drugiego w dotychczas ostatnim 1720 notowaniu listy przebojów trójki. A jak będzie dziś, no to jeszcze do 12 czekamy na państwa głosy, a później słuchamy, cóż to te głosy wyczyniły wieczorem po godzinie 19. Polecamy państwu kolejne wydanie listy przebojów trójki. 21 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. No i witamy, witamy piątek, ale nam się szybciutko ten tydzień ułożył. 23 dzień stycznia przed nami. Słońce obudzi się o 7.30, zajdzie tuż po 16.00. No i nie wiem jak państwo, ale ja tak wczoraj odczuwałem, że delikatnie, ale jednak odczuwalne. To przynajmniej po południu, że dzień dłuższy. No i dłuższy od najkrótszego w roku, o prawie godzinę, potrwa ponad 8,5 godziny. Dziś imieniny Marii, Ildefonsa i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia. No i już 25 minut po czwartej, pora na trójkowe kalendarium. W 1832 roku urodził się Edouard Manet, francuski malarz i grafik, twórca portretów martwych natur oraz scen rodzajowych. Zmarł w 1883 roku. W 1889 zmarł Ignacy Domejko, mineralog i geolog. W latach 1867-83 był rektorem Uniwersytetu w Santiago. Jego imieniem nazwano minerał Domejkit. Także Małże, anolit chilijski. Przypomnijmy, że także pasmo górskie w Andach do Mejkanus. W 1919 roku oddziały czechosłowackie wbrew umowie z listopada 1918 roku zaatakowały polską część Śląska Cieszyńskiego, osiągając początkowe powodzenie. Przypomnijmy, że wówczas zaogniło to na wiele lat wzajemne stosunki obu sąsiadujących państw. W 1921 roku zmarł Władysław Żeleński, kompozytor, twórca oper, kantat i utworów chóralnych, a 88 lat temu w sali Filharmonii Warszawskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. Inicjatorem był Jerzy Żurawlew, pianista, pedagog i kompozytor, a pierwszym laureatem został Lew Oborin ze Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że ten konkurs trwał do 30 stycznia 1927 roku, a więc to było 88 lat temu. Pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, a pewnie już za niecałą godzinę, będzie się działo w kalendarium muzycznym. Za chwilę pogoda. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power. Alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder. But if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you. And I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten. All the tracks we've given up. Only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. The dough to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you. And I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. We're in this game together. We're in this game together. Józek Kanguru. Znaczy się Józef Salwat z Australii. Właśnie. 4:30 minęła pora na prognozę pogody. Na Polskę w zasięgu niżu z nadpołudniowych Włoch, tylko obszary północno-zachodnie w słabym klinie wyżowym, no i z południa napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie, choć na północnym zachodzie jeszcze będzie zalegać chłodniejsza masa powietrza. Ranek mglisty, a w dzień będzie padał deszcz przechodzący w deszcze ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie oraz w górach popruszy śnieg, a przejaśnienia możliwe tylko lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i temperatura w dzień wszędzie bez przymrozków jakichś specjalnych. I jak na końcówkę stycznia mamy od zera na Suwalszczyźnie, plus 1 na północy, 2 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura do 3 na południu kraju. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. I wiem, że dla ciebie nawet nie istnieję, a to, na co czekam, zawsze mnie mija. I to, czego nigdy nie chcę przeznaczenie, jest teraz dla mnie jedyną myślą. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Niedziela trwa zbyt długo, zimne słońce za szybą. Droga, z której nie ma już powrotu. I każda piosenka jest teraz o tobie. Zbyt zajętej sobą, żeby nie zauważyć. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. I wiem, że dla ciebie nawet nie istnieję, a to, na co czekam, zawsze mnie omija. I to, czego nigdy nie chcę przeznaczenie, jest teraz dla mnie jedyną myślą. To pierwsza część naszego dzisiejszego budzikowego alfabetu. Ciąg dalszy za chwilę, ale wcześniej jeszcze podpowiedzi. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na Państwa sygnały. A z budzikowego alfabetu dziś 3 razy K. K3 komety, to przed chwilą za moment Olik, zresztą kumka Olik, ale wcześniej Klara. I see the sky in glad circles. Oh, let me stay, oh, let me stay, oh, let me stay. Blueberries in your rose garden. Don't let me hear, don't let me hear, don't let me hear. Oh, please, I have to go tomorrow. And pack my bags, pack my bags, pack my bags. The hours singing songs are smiling. I like your shirt, like your shirt, like your shirt. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. Some

No, jak na końcówkę stycznia, jak na prawdziwą zimę, jak na ferie zimowe, to takie umiarkowane opady, ale jednak rowerkiem. Pan Mariusz z Olkusza z chlebkiem, panowie Krzysztof i pan Rafał z Pabianic również za kółkiem. Tyle, że nie z chlebkiem, zatem gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców, kierowców. No mokro, w wielu miejscach mokro, o czym także pan Paweł z Łosic donosi, zgłaszając swoją obecność za oknem plus 3 i mokro, ale nie od śniegu, ale od deszczu. I jeszcze pan Andrzej z Prostek, ale sypie jak za dawnych lat. A więc jednak narciarze i snowboardziści pewnie się cieszą, kierowcy, drogowcy zdecydowanie mniej. Ku pocieszeniu może Tymon i Tranzystorki, to taka stara muzyka w nowej wersji, o tak należałoby to powiedzieć, chyba nowe wersje starych bajek. O, za 19:05. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room where broken hearted lovers do cry away the gloom. You make me so lonely, baby. I get so lonely. I get so lonely. I do. Gonna look back. They make me so lonely, baby. I get so lonely. I get so lonely. I do die. So if your baby leaves ya and you got a tale to tell, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. They make me so lonely, baby. I'm so lonely. To jego, to ich wersja Heartbreak Hotel. A państwa poranna korespondencja właśnie między innymi zza Wielkiej Wody. Bardzo dziękujemy. To pani Ewa jak zwykle na posterunku. Pan Piotr również za kółkiem pruje highwayem. Z Bielim Halejem, highwayem gna. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Stefan z austriackiego lodowca. Czekamy na ten dzień, czekamy. Właśnie jeśli chodzi o ferie zimowe, to u nas nie tylko już z nazwy, ale jednak tu i tam za oknem zabieliło, więc ta zazdrość zdecydowanie mniejsza, no ale rzecz jasna, jeśli chodzi o stoki narciarskie, to pewnie ci od boazerii i od parapetu życzyliby sobie, żeby tych warunków takich śniegowych, zimowych, prawdziwych było zdecydowanie więcej, żeby były na pewno lepsze. Dzień dobry z końca świata, z początku świata od pana Marcina. Nie strudzono w boju, jak zwykle z Nowej Zelandii, ze słonecznych i cieplutkich antypodów. Niezmiennie serdecznie wita wszystkich wstających. Za chwilę weekend, za moment fire and za moment można pójść na plażę, napić się zimnej domowej lemoniady i w ogóle poczuć się jak na wakacjach. Dzień może ciut krótszy niż wczorajszy, ale i tak potrwa prawie 15 godzin, a słońce zajdzie za prawie 5 godzin, czyli chwilkę przed 21. Jak dla mnie wystarcza, jak u państwa, denerwuje, pan Marcin denerwuje. Jakoś tak miałem nie przeczytać do końca tego maila, zimna domowa lemoniada i pójść na plażę po pracy i słońce zajdzie przed 21. No krótko i na temat powiem, zazdraszczamy. Nasza ulubiona 4:44, otwieramy oddział. Strach. wyrok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok. Oczy ma dziko łypiesz, na ucho mówisz, że ten, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu, myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Oddział zamknięty. Znaczy się już powolutku, po cichutku otwieramy za 10 minut piąta, ale będziemy zamykać listę utworów skutecznie budzących. Jeszcze tylko dziś, jutro i no powiedzmy, że może w niedzielę jeszcze uda nam się zliczyć te państwa głosy. Budzik @polskieradio.pl. Spośród nagrań, które pojawiały się w budziku, spośród tych nowych nagrań, głównie spośród piosenek dnia, które prezentowaliśmy w budziku w ubiegłym roku, państwa zadaniem wybrać te 10 naj. Na jakiejś konkretnej listy, której się trzymamy, nie ma, bo przecież każdy dobrze wie, co go najlepiej budziło w 2014 roku i takich debeściaków pewnie jest sporo. Sporo listów w tej sprawie od państwa. Państwa. Bardzo dziękuję. My tak delikatnie jeszcze podpowiadamy. Więcej za godzinę przed samą szóstą, ale teraz też kolejna propozycja. Mam nadzieję, że Państwo doskonale kojarzą. Być może jeśli jednego nagrania braknie i zespołu, to tak delikatnie, nienachalnie podpowiadam. A może to właśnie oni? Może Foo Fighters? I na temat i oni to potrafią rozbudzić. No przynajmniej z taką nadzieją podpowiadamy utwory skutecznie budzące za rok 2014. Ja już w przyszłym tygodniu pewnie więcej szczegółów na ten temat. Państwa sygnały i szczegóły drogi do pracy, między innymi pani Aleksandra z Leszna do Wrocławia. Za oknem znów lekka mgła, ale dobrze, bo piątek jak z bajki, a weekend u progu. Oczywiście, że dzień się wydłużył i to odczuwalne teraz noc, ale kiedy człowiek wraca z pracy, to już dnieje. Niedługo będzie słychać słowiki i te no skowronki. Podpowiada pani Ola, jeszcze z parkingu z drogi do pracy już powolutku, po cichutku ruszamy. Tak, słowiki, skowronki. No a jeśli chodzi o poranne ptaki, to najskuteczniej budzą te odgłosy spotkań z doktorem Kruszewiczem i z panem Wojtkiem przed samą siódmą. To polecamy. Dziś się zdaje się o tym takim dużym ptaszku, co to on ma na czole takiego tego. No. Zresztą przed siódmą państwo sami usłyszą. A ze skutecznie budzących może organek? Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku wstał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście.